राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। संसार में मेरा कुछ नहीं है और संसार मेरे नहीं चाहिए और संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है और संसार से मेरे कुछ नहीं चाहिए और संसार मेरा हाँ? संसार मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं चाहिए और मेरे लिए नहीं है। ध्यान हो जाए मित्र नहीं, संसार और शरीर एक है। स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। तो संसार में मेरा कुछ नहीं है। एकदम ठीक विचार है कि संसार मेरा कुछ नहीं है, और संसार से मेरे कुछ नहीं चाहिए और संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, संसार पर मेरा कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई आधिपत्य नहीं है। अगर ये ठीक अनुभव आ जाए तो तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा तो वह प्राप्ति हो जाए। संसार से मेरे कुछ नहीं लेना है, संसार में मेरा कुछ नहीं है और संसार में अधिकार भी नहीं है। संसार से मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप हो उस आपके लिए तो आप परमात्मा के अंश हैं, तो संसार से आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप अनुभव करे कि मेरे को संसार से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी मेरा नहीं है और मेरा अधिकार भी नहीं है। ये ठीक अनुभव हो जाएगा तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या समझे जी, ख्याल हुआ कि नहीं? मन संसार से मेरे को कुछ नहीं लेना है। तू कहते मेरे तो अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, तो ये संसार के शरीर को चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। खूब ध्यान दे, शरीर अपनी माँ के पेट में बना है तो संसार के लिए संसार की चीज चाहिए। ये संसार उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है वो संसार से उत्पन्न होता है, संसार की चीज संसार के लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं जरूरत है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं संसार की। इस बात से संसार से कुछ लेना ही नहीं हमें और संसार पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। जैसे अपना शरीर है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, इन पर हमारा अधिकार नहीं है। बड़ी गहरी बात है, मानो अपने हाथ की बात नहीं है। शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं क्या, चाहे जितना दिन रख सकते हैं क्या, उत्साह है जैसा रख सकते हैं क्या, बीमार न होने दें, सदैव साथ में रखें, मरने न दें, उत्साह तो काला है तो गोरा बना दें, दुबला है तो मोटा बना दें, ये आती बात नहीं है ना। तो सर पर मेरा अधिकार कहा, अधिकार तो बना दें, मर्जी हो जैसा रखू, मर्जी हो जितना दिन रखू, तो सही पर मेरा अधिकार नहीं है। और संसार से शरीर से कुछ लेना नहीं, संसार से लेना कुछ नहीं है, शरीर संसार एक संसार से कुछ लेना है। संसार की चीज कोई मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी, क्या रह सकती है, कोई चीज साथ में नहीं रह सकती। तो संसार मेरा नहीं है और संसार मेरे लिए नहीं है और संसार पर मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा हो जाए तो क्या होगा, संसार के साथ संबंध हो जाएगा। तो ये संसार की जगह पर शरीर कह दें, शरीर से हमें कुछ नहीं लेना है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, तो शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, तो क्या होगा, शरीर से असंगता हो जाएगी। शरीर से असंग होते ही असंग रूप होने की प्राप्ति हो जाएगी। असंगो ही संग सर्वात्मा त्याग किया, संघ का तो सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए, संसार का संघ का सर्वथा त्याग कर देना, सचेत त्याग तो नहीं शक्य थे कि संसार का संघ छूटता नहीं, तो सदगी से संतों का संघ करना चाहिए। सतांग संघ ही भेषजम, सत्संग है वो दवाई है संघ छूटने के लिए, संघ रूप एक बीमारी है उस छूटने के लिए, सताम संगो ही भेषजम, श्रेष्ठ पुरुषों का संघ है दवाई है। तो असंगता का अनुभव हो जाएगा, अपने निर्लिप्तता का अनुभव तो होता है, पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बालकपन में था वही आज मैं हूं, मैं बचपन में वहां पढ़ता रहा, वहां खेलता था, अमुक देश था, वहां मित्र थे, खेलता था, वो आज नहीं है, वो देश नहीं है, वे साथी नहीं है, शरीर भी वो नहीं है, बदल गया है, सच्ची बात है ना, पर मैं वही हूं। तो आप शरीर से अलग हैं, ये आपका अनुभव है, तो इस बात को ठीक पकड़ लेंगे, मैं शरीर से अलग हूं। नारायण था ना, उस नारायण ने कहा था कि शरीर में मैं आज कर सकता हूं, मन शरीर के साथ मेरी लिप्तता वही कर सकती है, कितनी बड़ी बात है। शरीर जड़ है मैं चेतन हूं, शरीर इंद्रिय है मैं नित्य हूं, शरीर छूटता भाषा से गिरना निथा विहाय, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़ा पहन लेता है, इस तरह पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है, तो शरीर तो बदलता रहता है, मैं नहीं बदलता हूं। ये अनुभव है कि बचपन में था वही मैं हूं, बदला हुआ नहीं हूं, और सही बचपन में था वो आज नहीं है, ये बिल्कुल शरीर से मैं अलग हूं, ये अनुभव होता है, ये अनुभव करना है। गीता में यही प्रकरण है, कल मैं कहता हूं गीता में सबसे पहला प्रकरण यही आया है, इस बार ये दूसरे दर्शनों की अपेक्षा गीता दर्शन में विलक्षणता है, ये अपने से चलता है, यहां से चलता है, वो सीखने से चलता है, एक सत्य है एक असत्य है नित्य है अनित्य है, जैसे वो सीखे नहीं अपने ऊपर, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, तो देह और देही का भाव ही चलता है, अशोचानंद अशोचस्तु यहां से देही नित्यम अवध्योयम, देही नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्य भारत, सबके देह में देही अवध्य है, अविनाशी है, देह अंतवंत ही में देह, शरीर नाशवान है, तो शरीर से मैं अलग हूं, शरीर बालक होता है जवान होता है बूढ़ा होता है, मैं न बालक होता हूं न जवान होता न बूढ़ा होता हूं, मेरे सामने ये कोई रंग लगा दे तो मेरे थोड़े रंग लगा, शरीर बालक वृद्ध होता है मैं नहीं होता हूं, मैं तो है जैसे ही रहता हूं। तो ये अनुभव होना चाहिए सत्य, ऐसे संसार है वो संसार भगवान है, सर्व व्यापक है, तो भगवान तो वैसे ही रहते, संसार वैसा नहीं रहता, तो संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता, तो न बदलने बदलने न बदलने वाला एक हुआ और बदलने बदलने वाला एक हुआ, तो मैं परमात्मा एक है और संसार शरीर एक है, तो हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो अपना है। मेरा मैंने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो परमात्मा है। तो शरीर संसार एक है और परमात्मा रंग एक है, तो मेरा तो परमात्मा ही है, मैं परमात्मा का ही हूँ। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। शरीर के साथ संसार का संबंध है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, तो हमारा संबंध परमात्मा का। ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश स्वयं जीव ये मनुष्य स्थान है, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होकर के परमात्मा में स्थित नहीं रहता और संसार में स्थित रहता है, प्रकृति स्थान कर सकती। प्रकृति में स्थित मनुष्य निर्याण इनके अपना मानता है, बस इसी भूल है, ये भूल निकल जाए, ये मनुष्य इंद्रिया ये प्रकृति स्थान ही है, मेरे में स्थित नहीं है, मैं इनमें स्थित नहीं हूँ, ये बदलती है, मैं नहीं बदलता हूँ, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता है, नहीं बदलने नहीं बदलने वाला एक है, बदलने बदलने वाला एक है, तो बदलने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं, न बदलने वाले का मेरा संबंध है, क्योंकि मैं भी बदलने वाला नहीं, न बदलने वाला हूँ, शरीर बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, तो संसार का ही एक छोटा अंश है, उसको शरीर कहते हैं, वो शरीर मेरा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा दिखे आपको कि शरीर मेरा है तो फिर सब संसार मेरा दिखना चाहिए, तो भी काम हो जाएगा। आत्मा पर मेर सर्वत्र समम पश्य सुखम व यदि व दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योगी होगा। जैसे शरीर मेरा है, शरीर की तरह मात्र संसार को सुख देना और दुख किसी को न देना, जो कि हम शरीर में किसी अंश में दुख नहीं चाहते हैं, शरीर में सुख चाहते हैं, ऐसे शरीर संसार को सुख देना है, दुख किसी न देना है, तो संसार की शरीर एकता है। तो संसार मेरा, मैं संसार का, कब के शरीर को मेरा मानते हो तो मात्र संसार अपना है। अब संसार शरीर तो मेरा है, संसार मेरा नहीं, ये गलती होती। संसार मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ठीक हो जाए। अथवा शरीर मेरा है तो संसार भी मेरा है, क्योंकि क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचति अदम शरीर, क्षति जल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच पंच रचति अदम शरीर और पंच रचि संसार है, तो धातु चीज संसार के साथ एकता है शरीर की, शरीर की संसार के साथ एकता, संसार की शरीर के साथ एकता, मेरी परमात्मा के साथ एकता, मैं परमात्मा के साथ ही हूं। तो शरीर के हानि लाभ से हमारे को दुख नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन छूटे तो दुख होना चाहिए, भगवान का चिंतन हो तो प्रसन्न होना चाहिए। मानो रुपया मिल जाए राजी हुए, ये गलती है। भगवान का संग मिले, भगवान की बात मिले, भगवान का स्मरण हो, उससे प्रसन्न हो, तो हमारी परमात्मा के साथ एकता है, रुपये के साथ एकता थोड़ी है। रुपये साथ में थे नहीं, रहेगा नहीं, अगर इसका साथ चलेगा नहीं, और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निवेश सदा रहेंगे, सदा हमारे हैं, हम उसके हैं, तो हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा को अपना मानो। और शरीर को अपना मानते हो तो संसार मात्र को अपना मानो, अधूरा मत मानो। संसार शरीर मेरा है या संसार मात्र मेरा है, फिर आत्मा पंगे शरीर की जैसे रामायण में आता है, शेय लखन सी रघुवीर ही जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही। लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा कैसे करने, चित्रकूट पर रहते हैं, तो सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जिन्हें अविवेकी पुरुष शरीर करता, अविवेकी शरीर को ही अपना मानता है और शरीर को सारे तरह सुख पहुंचाता है, कुछ किसी तरह दुख न पहुंचे, इस तरह से लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। सब तरह सुख पहुंचे, दुख किस तरह से पहुंचे। इसलिए संसार मात्र के साथ एकता कर दी जाए, कृष्ण हम किसी को दुख न पहुंचे, सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरा मेरा, जय मेरे सुखी रहो, मैं भी निरोग रहो, सब मंगल मंगल होता रहे। तो संसार मात्र है, वो अपना स्वरूप है, सब संसार सुखी रहे। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरा मेरा, सब निरोग रहे, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख ना हो। तो संसार के साथ एक तरह से मुक्ति हो जाएगी। ये भौतिक दर्शन है, ये कर्मयोग है। और संसार से, शरीर से मैं बिल्कुल निर्लेप अलग हूं, ये ज्ञान योग है। और संसार और मैं सब सब परमात्मा के है, ये दोनों मिलकर के, संसार और शरीर आप मिलकर के ही परमात्मा के है। क्यों? परमात्मा के अपरार परा परमात्मा की है, तो आप परमात्मा के ही है, परमात्मा ही अपने है। तो परमात्मा अपने है तो संसार भी अपना है, और संसार अपरा परमात्मा ही अपने है। शरीर के साथ एकता हो तो ये कर, और शरीर से अलग और आप हो जाओ तो ये ज्ञान योग हो जाएगा, और शरीर के सहित परमात्मा से भक्ति हो जाएगा। और अलग होकर भगवतम भगवान को हो जाओ तो भक्ति हो जाएगा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचने का औषधि समझ सर्वेश भूत समझते बराम। शरीर से अलग होकर परमात्मा भक्त हो जाओ, चाहे शरीर सहित परमात्मा भक्त हो जाओ, अपनी मर्जी। और केवल अलग हो जाओ, केवल अलग हो जाओ ज्ञान मान, तो भगवान में भक्ति मान, चाहे अकेले हो जाओ चाहे शरीर से ही हो जाओ। वो शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, संसार से अलग हो कर्मयोग, क्या अपना मना जन्म मन योग, कारण गुण संगोष है सदर सूर्य। शरीर को अपना मान लिया, अब जन्म मरो, अपना मान लिया अपना तो रहेगा नहीं, रो फिर जो पकड़ा वही नहीं रहेगा, फिर पकड़ा तो वही नहीं रहेगा, जिसको पकड़ा वही नहीं रहेगा, फिर दुख दुख रहेगा, दुख आ जाएगा सास बताओ। कितनी बढ़िया बात है, सरल बात है। इसमें शंका हो तो कोई करो, इसको गहरा उतर कर समझ कर शंका करना, कुछ पता हुआ नहीं, इसको समझ कर। मानो संसार की शरीर की एकता है, यह जचेग नहीं आपके। क्षित दल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है, तो ये संसार मात्र ही, ये स्थावर जंगम जड़ चेतन सब पांच होती गए, सब पांच होती, ये मकान भी, ये शरीर भी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना हुआ है। ये गई कहते एकता दिखती नहीं दिखती, तो सेवा करो, सेवा घर में शुरू कर दो, माँ बाप भाई भतीजा भौजाई स्त्री पोती, इनको आराम कैसे पहुंचे, इसे बस घेरे मारे जाति को, मेरे कुटुंब को, मेरे मोहल्ला को, मेरे शहर को, धीरे धीरे यूं कर दो, घर में से शुरू करो, घर वालों को दुख नहीं, मैं पर मेरे को कष्ट हो परंतु घर वालों को कष्ट ना हो, इनकी सेवा बन जाए, मोहल्ले वालों को कष्ट ना हो, कुटुंबों को कष्ट ना हो, उनके लिए मेरे को परिश्रम पड़े तो कोई परवाह नहीं, मेरे को कुछ करना पड़े तो नहीं, उनकी सेवा बने तो काम जगह या संसार मात्र से एक तरह तो बढ़िया हो ही जाएगा। मात्र संसार पहुंचे, तन से मन से वचन से धन से विद्या से जो हमारे पास है उससे पहुंचे। कर्मयोग और भक्ति योग, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, संसार है उससे अलग हो जाओ, शरीर से ज्ञान हो गया, शरीर संसार के हो, संसार को दे दिया, संसार को विश्वशुद्धि दे दिया, तो कर्मयोग हो गया और भगवान से भक्ति योग हो गया। अरे अपना मान लिया तो जन्म नहीं होगा, अब जन्म और भक्ति होगा दुख पाओ। तो ये कैसे अनुभव हो? सेवा, सेवा से और विचार होते हैं, सेवा से शरीर से अलग, ये शरीर ये संसार की सेवा है और अपने को अलग हो जाए, ये ज्ञान योग से विवेक से, विवेक से सही वही है, सही वो नहीं है, मैं वही हूँ, सही बदल गया मैं नहीं बदला हूँ, ऐसे विवेक से शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हो जाए ज्ञान योग हो गया, और शरीर के साथ में संसार के साथ एकता होगी, ये कर्मयोग हो गया, और शरीर में सब परमात्मा का भक्ति योग हो गया, तो इसमें शंका हो दूर हो गई। आप बोलोगे शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर की संसार की एकता है, अपनी में परमात्मा की एकता है, परमात्मा के साथ में शरीर सहित अपने परमात्मा है, परमात्मा सहित अपना शरीर, परमात्मा का जो मन सही प्यार शरीर सहित, कारण क्या है इसमें, ज्ञान योग में शरीर से अलग रहा है, कर्म योग में शरीर के साथ हो जाना है, संसार के साथ हो जाना है, और भक्ति मार्ग में संसार शरीर के सहित ही परमात्मा हो जाना है, कारण क्या है कि भगवान की परार अपरादो प्रकृति है, अपरा प्रकृति आठ प्रकार की, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम भी भिन्न प्रकृति अपरा यम इतस प्रज्ञान प्रकृति यदि वे पराम जीव भूता महाभो ये दिन धारी थे जगत, तो अपरा परा दो प्रकृति में अपरा जगत और परा चेतन, तो परमात्मा की दोनों परमात्मा की है, इस बार शरीर से परमात्मा जो कोई हद नहीं, परमात्मा की मुख्यता हो जाएगी आप सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।